chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change. Een prachtige rockballad van heel lang geleden, jawel. Graham Nash en Chicago. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Wat een prachtig begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Zo in het kerstseizoen, zou je kunnen zeggen. Ja, en daarom ook in de show vandaag een paar heerlijke kerstballads. Om je een beetje in de stemming te brengen. Net zoals al mijn andere collega's hier bij jouw lokale omroep. Dus dat komt helemaal goed. Maar in de show natuurlijk ook gewoon weer zoals gebruikelijk een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over Plant a Friend. Tera Cox zit daar zometeen helemaal klaar voor om de gasten te ondervragen. Verder, een column van Han van Horst. Hij gaat het hebben over hondenbelasting. Ergernis nummer 2 of 3 geloof ik bij gemeente, maar is dat wel terecht? En hij heeft daar wel een mening over. Dat hoor je zo meteen hier in de show. En we gaan het hebben over stichting Net Niet Genoeg. Die helpt mensen die ja, net niet genoeg hebben. Die dus buiten allerlei regelingen vallen. Wat doet deze stichting en waarom zijn ze er? En waarom zijn ze zo gemotiveerd? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dreaming my life away. I need you do is dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream. Dit is de late avond. Wat een prachtig, lekker, ja, kerstnummer van Carol Emerald samen met het Metropole Orkest. Samen dus in Something for Christmas en The For the Nylands en All I Have to Do is Dream. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Tera Cox. Roos Vollebrecht uit Naaldwijk startte een project tegen eenzaamheid onder jongeren. Welkom Roos. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Mijn eerste vraag, is er heel veel eenzaamheid onder jongeren dat je daar speciaal een project voor moet starten? Ja, zeker. Veel mensen denken dat er alleen maar eenzaamheid is onder ouderen, maar het is ook echt een groot probleem onder jongeren. Ja, en hoe wordt dat getriggerd? Want vroeger hoorde ik daar niet zoveel over en nu wel. Ja, het is sowieso wel lastig te zien. Veel jongeren willen er ook nog niet voor uitkomen. Dus dat is ook best wel lastig om het dan te meten. Maar vooral corona heeft ook best wel veel gedaan met eenzaamheid onder jongeren. Onder elke leeftijd eigenlijk, maar ook onder jongeren. En dat zie je eigenlijk nog steeds wel terug. Ja. Veel jongeren krijgen nog steeds online les, kunnen nog niet naar school of gaan minder naar school. Ook in vakanties zie je dat jongeren best wel weinig contacten hebben. Hoe kwam je ertoe om een project te starten eigenlijk? Ja, ik heb het zelf niet bedacht of opgezet. Ik zat gewoon op de bank te TikTokken en toen kwam dit project voorbij met een filmpje. En ik vond het eigenlijk zo'n mooi project, Plant a Friend, dat ik graag hier iets voor wilde betekenen. Dus ik heb de organisatie benaderd en gezegd, kan ik iets voor jullie doen? En toen zeiden ze dat ze op zoek waren naar iemand die het kon overnemen. Overnemen meteen? Ja. Ja. Doe maar. Plant a friend. Nou, daar wil ik wel wat uitleg over hebben. Wat houdt dat precies in? Hoe werkt het? Wat wij doen is, wij willen eenzaamheid onder jongeren verminderen. En dat doen wij door middel van een plantje. Dus jongeren die zich via de website aanmelden, die krijgen een gratis plantje thuisgebracht. Gebracht? Ja, door een vrijwillige bezorger. Heb je dan overal wel vrijwilligers rondlopen? Ja. Ja, we zitten nu vooral in het Westland, dus daar hebben we dan een vrijwilliger die alle plantjes rondbrengt. En als alle jongeren een plantje hebben gekregen, dan worden ze in de appgroep geplaatst met 4 of 5 andere jongeren die ook een plantje hebben gekregen. En dan kan het gesprek eigenlijk beginnen. Het plantje zorgt voor een gezamenlijke interesse en een gespreksonderwerp om over te beginnen. Want als je 5 jongeren in een appgroep zet en zegt ga maar praten, dat werkt vaak niet. Dat was net mijn volgende vraag. Hoe komt het gesprek op gang? Ja, door het plantje. Ja, vaak het gesprek wordt ook gestimuleerd door een begeleider die in de appgroep zit. Dat is goed om te horen. Ja, dus die houdt het gesprek op gang en die stelt vragen en die signaleert ook als er nog andere hulp nodig is. Maar het plantje die zorgt vooral de eerste weken voor het gespreksonderwerp. Dus de jongeren sturen een foto van welk plantje ze hebben gekregen. Ze sturen een foto waar ze neer hebben gezet. Of als ze een nieuw potje hebben, erbij hebben gekocht. Of als die is in bloei is gegaan, of als die weer is gegroeid, of als die dood gaat. Nou, je kan er heel veel over kletsen natuurlijk. Ja. Nou kwam jij binnen met een soort goodie bag. Is dat waarmee mensen aan de deur komen als ze dat plantje komen brengen? Ja, klopt. En nou, pak hem even uit. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Ja, hier zo in deze goodie bag zit een calangoe. We hebben verschillende sponsoren die een plantje sponsoren. Dus deze keer is de calangoe, maar het is altijd een verrassing welke je krijgt. Hij zit heel feestelijk verpakt in zo'n vet plantje met witte bloemetjes. Prachtig. Ja. En wat nog meer? Want je had nog meer dingetjes in die grote tas. Ja, er zit van alles in. Er zitten flyers, posters van Plants Friend in. Ook van de lokale welzijnsorganisatie informatie. Hier zit ook een folder in van Young Poets. Dat is een groep jongeren die eigenlijk willen schrijven. En we hebben ook kleurrijke bloembolletjes. En deze bolletjes die kan je plantsoen gooien. En dan komen de bloemetjes uit. En een welkomstkaartje met zorg goed voor je plantje en jezelf natuurlijk. En naast de appgroep doen we bij Plant a Friend ook, geven we ook workshops op scholen om te informeren over eenzaamheid en het bespreekbaar te maken. Ja, we gaan brainstormen over wat is eenzaamheid nou? Hoe kan je het signaleren? Hoe kan je het bij anderen oplossen? En ook, kunnen we dus met z'n allen samen tegen doen? Want ze zitten nu vooral alleen in het Westland. En ik wil wel uitbreiden naar andere regio's. En uiteindelijk wil ik ook dat we door heel Nederland actief zijn. En voor elke leeftijdsdoelgroep. En dat gewoon iedereen mee kan doen. En ook naar vrijwilligers? Of hebben die genoeg? Ook altijd naar vrijwilligers. Vooral voor in de appgroep. Maar we zijn nu ook bijvoorbeeld op zoek naar een vrijwilligerscoördinator. Of iemand die alle aanmeldingen wil coördineren. Mooi. Dan denk ik dat we een website nodig hebben. Plantafriend.nl. Nou, dat is helemaal duidelijk. Prachtig verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, Roos Vollebrecht. Prachtig idee, prachtig project. Plant a Friend Westland tegen eenzaamheid onder jongeren. Dank je wel. Bienvenue dans ma vie. Tout est brillant ici. It's warm inside. To stay, kick off your shoes, forget your strife. There's a light on in the hall, leading to a place where you can fall and rest your head, close your eyes. Welcome to my life. Everything's full of light. Mon amour.

ugly girls like me at 17. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. In de Hoekse Waard, lieve mensen, wordt een poging gedaan de hondenbelasting op te heffen. Men vindt die oneerlijk en discriminerend. Het is niet de enige gemeente waar dit punt steeds weer aan de orde komt. En verschillende besturen in onze streek hebben er al een eind aan gemaakt. Dat hangt duidelijk samen met het feit dat hondenbezitters tegenwoordig overal verplicht zijn een schepje en een plastic zak bij zich te hebben, zodat ze de geschenken van hun trouwe metgezel aan de gemeenschap zelf op kunnen ruimen. Anders volgt een boete. Hondenbezitters zijn niet altijd geneigd deze verplichting op zich te nemen als ze al belasting voor hun troeteldieren betalen. Het antwoord van de gemeente is dan stevast dat de opbrengst van de hondenbelasting bedoeld is voor de algemene middelen en niet om faciliteiten in het leven te roepen voor deze dieren. Toch is het natuurlijk scheef als je zelf een deel van de reiniging van de straat op je moet nemen, terwijl je ook al belasting betaalt voor je hond. De vraag is dan ook, wat is de reden achter deze belasting? Wil de overheid soms het hondenbezit ontmoedigen omdat deze dieren op allerlei manieren overlast zouden bezorgen? We kennen allemaal dat liedje met daarin hij bijt nog bovendien. Waarom is er dan geen kattenbelasting? Katten richten bloedbaden aan onder de vogels en andere beschermde wilde dieren in ons land. Daar trekt niemand zich wat van aan. Katten zijn helemaal niet lief en als ze het toch proberen, blijkt de sikkenurigheid toch onderdeel uit te maken van hun gespin. Waarom zijn zij vrijgesteld van belastingen? Om het juiste antwoord op die vraag te vinden, moeten we in de geschiedenis duiken. Gemeentelijke hondenbelastingen dateren vaak al uit de 19e eeuw. Burgemeesters en wethouders waren toen op zoek naar zaken die de burgers voordeel opleverden. Daar kon de gemeenschap dan een graantje van meepikken. En dat was met honden, in tegenstelling tot katten, zeker het geval. De meeste mensen hielden ze niet als huisdier, maar als werkdier. Net als paarden. Honden hielpen bij het voorttrekken van karren. Mijn oma vertelde vaak over Hekkie, de lieve hond van haar vader die bij elke ochtend onder zijn melkkar bond, omdat hij anders niet met zijn melkbussen en zijn boten vooruit kwam. Die melk was overigens afkomstig van 6 eigen koeien die achter het winkeltje in een wei stonden te grazen. Boter en eieren kocht hij bij een grossier in. Op de eerste paasdag kregen zijn 8 kinderen bij het ontbijt allemaal een half ei. Zulke tijden waren het, maar Hek maakte deel uit van de bedrijfsvoering. Hij zorgde voor inkomsten en dus moest de vader van mijn oma belasting voor hem betalen. Zo kende het land 10.000 werkhonden. Er waren zelfs trekhonden aangeschaft door het leger en op grote schaal ook, want ze moesten de mitrailleurs trekken. Diezelfde redenering paste men toe op herdershonden en waakhonden. Tenslotte hielden de herder en zijn hond samen de kuddes bij elkaar. Waakhonden waren altijd buiten en zorgden dat vreemde snuiters op een afstand werden gehouden. Alleen rijken konden het zich in die dagen veroorloven een hond als huis- en troeteldier te houden. Maar dan was het luxe en luxe belastte men in die dagen ook. Er waren dus goede redenen voor het invoeren van een hondenbelasting. Maar die zijn er nu al lang niet meer, terwijl ze toch gehandhaafd blijft. Vaak is het nog een stevige last voor de hondenbezitters ook. Wie zijn trouwe vriend of vriendin eerlijk aangeeft, betaalt al gauw enkele honderden euro's per jaar. Sommige gemeentes pakken je extra als je meer dan één dier bezit. Je kunt hoog springen en je kunt laag springen, maar het handhaven van de hondenbelasting valt niet te verdedigen. Zeker niet als je de bezitters ook nog eens verplicht de poep zelf op te ruimen. Een maatregel overigens die juist wel gerechtvaardigd is en veel eerder had moeten worden ingevoerd. Als ik zelf over straat wandel, merk ik dat hondenbezitters zich in het algemeen best aan deze verplichting houden. Ook als ze met behulp van hondenbelasting door de gemeente worden uitgebeend. Er liggen in tegenstelling tot vroeg nauwelijks nog drollen op straat. Ik denk dat het handhaven van de hondenbelasting gewoon een vorm is van bestuurlijke gemakzucht. Weg ermee. En dit lied van de countryzanger Jordan Frank is opgedragen aan iedereen die zijn trouwe viervoeter moet missen. Ik hoop maar dat je daarboven op vlinders jaagt. When I first saw you, I knew I had to take you home. My friends, they argued I couldn't raise you on my own. But I was sure that you were meant to be with me. You were my angel, sent from above to set me free. Let's get in my car and I will take you for a ride. Go to the bar and greet all the customers inside. I won't forget all that you've done for my life. My only hope is you're up there chasing butterflies. Well, I just looked into your eyes. Now I don't know all of the love you felt inside. My only hope is you're up there chasing butterflies. Just keep on chasing butterflies. Aan, dat ik nooit geen liefde kreeg.

We gaan praten over de stichting Net Niet Genoeg. En dat doe ik met mijn gast in de studio, Natasja Westmaas. Natasja, welkom. Dank. Stichting Net Niet Genoeg. Is dat voor mensen die net niet genoeg hebben? En dan hebben we het over mensen die dus op of onder de armoedegrens leven. Dat zijn mensen die bij de voedselbank komen, die zwaar in de schulden zitten. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook mensen bij die echt aan het eind van hun geld nog een stukje maand overhouden. Ja, ja. Zo heet dat, hè? Zo heet dat, ja. Wat doen jullie extra wat de gemeente niet zou kunnen doen? Nou, de gemeente die richt zich natuurlijk heel veel op schuldhulp. Dus die zitten daar heel erg op. En op de, met een formulierenbrigade. De wijkondersteuningsteams helpen daar. Wij helpen voornamelijk met de praktische zaken van de armoede. Dus dat doen we met het weggeven van kleding, speelgoed, woonartikelen. We zorgen ervoor dat de kinderen elke winter met nieuwe schoenen de winter ingaan. We zorgen voor een goede winterjas. We zorgen voor een goede tas met boodschappen één keer per jaar. Dat is gewoon even leuk om extra te doen. En we vieren met alle kinderen Sinterklaas. Ja, we. We. Dat doet de organisatie dus. Ja. Maar daar heb je heel veel andere mensen bij nodig. Want daar hebben we een heel team van vrijwilligers hebben we daarvoor nodig, inderdaad. Ja. En ook nog mensen die willen leveren. Want als je zegt, ja, boodschappen, die moeten dan wel gekocht worden. Ja. Dat klopt. Dus als wij die eindejaarsactie doen, en dat doen we elk jaar tussen kerst en oud en nieuw, doen we dat 5 dagen, dan zamelen we lang houdbare levensmiddelen in. Dan zijn we inderdaad afhankelijk van de particuliere donaties die dan inderdaad die boodschappen gaan kopen en bij ons komen brengen, zodat wij 200 gezinnen blij kunnen maken. Ja, en die hebben ze een halve supermarkt staan dus ergens. Ja. Ja, nou meer dan een halve supermarkt. Meer dan halve, ja, dat is echt heel veel. Er wordt goed, goed gesponsord. Wordt ja, goed fantastisch. Het is tot nu toe, we bestaan nu 10 jaar. Ja. En het is al 10 jaar gelukt om 200 tassen te maken. Maar zelfs de 2 keer modaal komen bij ons langzaamaan ook af en toe al voorbij. En dat heeft ermee te maken dat het leven nou eenmaal veel duurder is geworden. Mensen hebben vaak op de top van hun kunnen een huis gekocht of huren daarop een huis. Ja, de prijzen stijgen wel door. En op een gegeven moment is gewoon ook voor die mensen de grens bereikt. Ja, ja, dus het areaal wat je wil bedienen en kan bedienen wordt steeds groter. Ja, zeker. Ja. Ja. En is daar nog voldoende mensen die dat dan wel kunnen bekostigen of kunnen sponsoren? Ik moet zeggen, wij hebben niet te klagen over donaties. Dat gaat nog steeds heel erg goed. En daar zitten mensen bij die het makkelijk kunnen missen. Maar er zitten ook heel veel mensen bij die zeggen, luister, ik heb het misschien niet breed, maar er zijn andere mensen die het ook niet breed hebben. Dus ik kom toch mijn steentje bijdragen. En dat kan zijn dat je een kledingstuk wat je niet meer past of niet meer draagt weggeeft. Ja. Of dat je zegt, ik koop een pak extra rijst en dat kom ik even langsbrengen. Werken jullie alleen in Schiedam? De echte Schiedamse organisatie? We zijn ooit begonnen als een echt alleen Schiedamse organisatie. Maar inmiddels hebben wij ook gezinnen in ons bestand zitten uit Rotterdam. Dus rondom Delfshaven bijvoorbeeld. Dus daar gaan we net de grens over. Maar ook uit Vlaardingen komen er gezinnen bij ons. Ja. Ga je ook in Vlaardingen mensen vragen om te geven? Nou ja, wij roepen gewoon op, geef spullen. En ik heb geen idee waar de mensen vandaan komen. Nee, dat hou je niet Ik denk dat dat echt overal vandaan komt. Ik woon bijvoorbeeld zelf in Maassluis en ik doneer ook aan de stichting. Ja, niet genoeg. Dus dat kan allemaal. De grenzen van de gemeente zijn niet de sterke grenzen. De grenzen van liefdadigheid zijn onbeperkt, zeggen wij altijd. Kijk, dat is een mooie, die houden we erin. Ja, de stichting dus Net Niet Genoeg. Duidelijk wat dat is en wat dat met zich meebrengt allemaal. Dat is heel veel werk, want het zijn allemaal vrijwilligers hè, die dat doen. Ja, het zijn allemaal vrijwilligers. We werken met 15 vaste vrijwilligers. En daaromheen hebben we dan nog wat mensen, het klinkt zo oneerbiedig, los vast. Maar die doen gewoon de hand- en spandiensten die af en toe eens nodig zijn. Ja, en die zijn ook heel belangrijk. Ja, een soort uitzendkrachten, maar dan komen ze op het moment dat het nodig is. Precies, ja. Ja. Als mensen daar meer over willen weten of willen doneren of willen sponsoren, hoe dan ook, dan kunnen ze bij de website terecht. Uiteraard, dan kunnen ze naar www.netnietgenoeg.nl. Daar staat alle informatie. We zijn ook te vinden op Facebook, we staan op Instagram, we staan op LinkedIn. Dus wat dat betreft, alle socials zijn we ook te vinden. En die acties staan er allemaal op? Acties staan er allemaal op. En de eindejaarsactie die we op dit moment aan het doen zijn, die staat op blikop2024.netnietgenoeg.nl. Dat is heel end. Nog een keer. Blik op 2024.netnietgenoeg.nl. Maar de link staat uiteraard ook op de site. Op de site staat het ook allemaal. En dan komen mensen er wel uit, denk ik. Ja. En dan kunnen ze spullen brengen. Dat staat er ook bij waar dat kan. Hè? Ja, staat er bij waar dat kan, wanneer dat kan. En dan zien wij de mensen graag verschijnen. Helemaal compleet over de stichting Net Niet Genoeg. Natasja Westmaas, zij sprak erover. En ze gaat rustig door met mensen te helpen die het zo hard nodig hebben. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. We dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. We eindigden het met een prachtige van de Moody Blues, Had to Fall in Love, en voor de Everly Brothers met Cathy's Clown. Ik wens je nog een mooie nacht, mooie dromen, welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf wederom met prachtige muziek. En natuurlijk, ja, alles om je oren geweldig te verwennen. Dus dat. Mocht je even tijd hebben, check dan onze website www.delateavond.nl en abonneer je op onze nieuwsbrief iedere dag door erin te schrijven. Dat kan linksboven op onze website door te klikken op follow. Ik wens je dus het allerbeste. Tot slot, Simple Minds en Somebody Up There Likes You.